Carpaților meridionali, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră. O zi rece și astăzi în capitală, cer variabil și o maximă de 14 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Starea sistemului judiciar din România, temă de discuție astăzi în Colegiul Comisarilor Europeni. Tot astăzi la București, guvernul se reunește în ședință. Pe agenda oficială nu se află vreo ordonanță pe tema justiției, dar lista poate fi suplimentată. Ministrul Justiției a susținut în repetate rânduri necesitatea unor ordonanțe. Sunt multe decizii ale Curții Constituționale din anii din urmă, care n-au fost transpuse, modificate în codul penal. Explicații pentru spitalele regionale cofinanțate din fonduri europene, dar rămase doar pe hârtie, trei miniștri au dat declarații ieri pe această temă. În august 2014 avem o hotărâre de guvern prin care se dorește construcția a trei spitale regionale cu fonduri europene. Iași, Cluj, Craiova. Și saga Brexit continuă. Premierul Marii Britanii va cere Uniunii Europene încă o prelungire a datei de ieșire din blocul comunitar. Blocajul de la Londra stârnește din ce în ce mai multe nemulțumiri printre liderii europeni. I'm offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan. Sunt dispusă să discut cu liderul opoziției și să căutăm împreună un plan care să garanteze ieșirea controlată din Uniunea Europeană. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Comisiei Europene și alți membri ai instituției se reunesc astăzi pentru a discuta despre starea sistemului judiciar din România. Comisia trebuie să acționeze pentru garantarea principiilor statului de drept, a declarat Jean-Claude Juncker într-un interviu. Anunțul a fost făcut apoi pe Twitter de purtătorul de cuvânt al instituției, Mina Andreeva. Potrivit șefului executivului comunitar, Comisia Europeană are nevoie de noi instrumente care să asigure menținerea independenței justiției pe continent. Un raport de monitorizare ar urma să fie întocmit cel puțin o dată pe an, în privința tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Cu detalii, Victor Marin. Reuniunea vine în contextul în care joia trecută prim vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans și premierul Viorica Dăncilă au discutat pe tema ordonanțelor de urgență care ar schimba codurile penale. La acea dată, părțile au convenit să continue discuțiile tehnice. Doamna Dăncilă a promis lui Franz Timmermans că guvernul nu va adopta în ședința de vinerea trecută vreo ordonanță în această privință. Prim vicepreședintele Comisiei Europene a criticat în mai multe rânduri guvernul din cauza ordonanței cu numărul 7. Aceasta modifică semnificativ legile justiției și a provocat proteste ale magistraților. Ministerul Justiției a trimis Consiliului Magistraturii pentru avizare un proiect de modificare a codurilor penale, precum și unul privind completurile de 5 judecători de la Instanța Supremă. Potrivit acestuia din urmă, cei condamnați definitiv după 2014 pot depune contestație în anulare și dacă au depășit termenul legal, în prezent de 30 de zile. De această prevedere ar putea beneficia Liviu Dragnea. Instanța Supremă l-a condamnat cu suspendare în dosarul fraudelor electorale de la referendumul din 2012. Guvernul de la București are la rândul său programată o ședință. Astăzi, ordonanțele pe tema justiției nu se află pe ordinea de zi, însă această listă poate fi suplimentată. Liderii coaliției Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au discutat timp de aproape 3 ore ieri cu Viorica Dăncilă și ministrul Justiției. Tudorel Toader afirmase anterior că modificarea codurilor penale și a modului în care sunt formate completurile de la Înalta Curte reprezintă o urgență. Ministrul Justiției a adăugat că este prerogativa guvernului să apeleze la ordonanțe. Dacă președintele nu mai dorește acest lucru, ar trebui să modifice legea fundamentală, susține Tudorel Toader. Va propune la referendum să nu se mai dea ordonanțe de urgență. Domeniul justiție. Un referendum cu această temă nu rezolvă problema de fond. De ce? Pentru că legea fundamentală, Constituția, abilitează guvernul să dea ordonanțe de urgență. Dacă domnia sa vrea să elimine din Constituție posibilitatea guvernului, nu este posibil decât să inițieze o procedură de revizuire a Constituției. Corupția subminează instituțiile democratice și încurajează influența adversarilor. Iată două dintre concluziile întâlnirii dintre ministrul de externe Teodor Meleșcanu și omologul său american Mike Pompeo. Cei doi demnitari au avut o întrevedere la Washington. Însă, în comunicatul Ministerului de Externe de la București, cele două concluzii nu sunt menționate. Adriana Sârbu. Întâlnirea de luni din capitala Statelor Unite a avut printre teme cooperarea în domeniul securității, situația în care se găsește flancul estic al NATO și ceea ce Washingtonul numește agresiunea Rusiei în Marea Neagră. Moscova a anexat peninsula Crimeea în 2014 și și-a întărit semnificativ prezența militară în zonă. În același timp, Rusia consideră că scutul american antirachetă este o amenințare directă la adresa securității sale. Componente ale scutului respectiv au fost amplasate în România și Polonia. Comunicatul părții americane continuă prin a menționa importanța eforturilor României de combatere a corupției, fenomen care, citez, subminează instituțiile sale democratice și încurajează influența nocivă a adversarilor. În comunicatul Ministerului de Externe din București, această ultimă parte lipsește. Se vorbește în termeni vagi despre o gamă largă de subiecte de actualitate și despre parteneriatul strategic România-Statele Unite. Aceasta a fost prima întrevedere dintre miniștrii de externe din cele două țări după aproape 8 ani. În 2011, Teodor Baconski și Hillary Clinton semnau acordul privind amplasarea sistemului antirachetă în România. Coordonatorul de campanie al PSD este urmărit penal de procurorii anticorupție. Mircea Drăghici este acuzat de delapidare și de utilizarea subvențiilor de la stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Mircea Drăghici a fost audiat ieri la DNA și a anunțat că va contesta decizia. Cu detalii Mihai Bucureșteanu. Mircea Drăghici ar fi însușit 380.000 de euro prin încheierea fictivă a unui contract de închiriere a unui imobil. A folosit astfel banii din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost acordate. Ar fi plătit cu ei 2/3 din valoarea unui imobil. În februarie 2018, trezorierul PSD împreună cu o persoană din familie au negociat cumpărarea unui imobil de peste 500.000 de euro și au decis să-l achite în parte cu banii pe care Drăghici îi gestiona în calitate de trezorier. Contractul de închiriere fusese încheiat pe 10 ani, valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 de euro. În realitate, întreaga contravaloare a contractului a fost achitată în avans, timp de 5 luni, din subvențiile acordate prin lege Partidului Social Democrat. Iată ce a declarat Mircea Drăghici după audierea de la DNA. Să fii pus sub acuzare că n-ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României și ești cel mai îndreptățit să știi spiritul și litera acestei legi, mi se pare mult exagerat și cred cumva că și are legătură cu coordonarea campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală am fost chemat la DNA. După ce Autoritatea Electorală Permanentă a început controlul, Mircea Drăghici a reziliat contractul de închiriere. Banii încasați cu titlul de chirie și pentru achiziționarea imobilului au fost restituiți. Cele trei spitale regionale cofinanțate din fonduri europene, Cluj, Iași și Craiova, se vor construi, chiar dacă nu atunci când ne-am fi dorit, nu la termenele stabilite inițial de consultanții Băncii Europene de Investiții, spune ministrul Sănătății. Împreună cu Rovana Plumb și Eugen Teodorovici, Sorina Pinte a încercat să explice de ce construcția acestor spitale nu a început în 2017, așa cum prevedea programul de guvernare al PSD. Cele trei spitale regionale sunt dorite de mai multă vreme, tot atunci au rămas doar pe hârtie. În august 2014 avem o hotărâre de guvern prin care se dorește construcția a trei spitale regionale cu fonduri europene. Iași, Cluj, Craiova. 300 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale, fără dotare. Până în decembrie 2016 nu se întâmplă absolut nimic. În 5 decembrie 2016 se semnează un acord de servicii de consultanță pentru pregătirea documentației necesare construcției celor trei spitale regionale, semnat între Ministerul Sănătății și Banca Europeană de Investiții. Până în septembrie 2017, consultanții nu au luat legătura cu Ministerul Sănătății. Sorina Pinte a subliniat că estimarea de cost pentru construcția unui astfel de spital a ajuns la 400 de milioane de euro, iar România are alocate în actualul exercițiu financiar doar câte 50 de milioane de euro bani europeni pentru fiecare spital. Septembrie 2017 se emite o hotărâre de guvern pentru preluarea terenului necesar. În luna martie 2018 se definește spitalul regional. Sunt mai multe etape care au fost parcurse, au fost schimbate echipe de consultanță la cererea Ministerului Sănătății pentru că noi am considerat că aceste spitale se construiesc pentru România și trebuie să țină cont de specificul nostru. În luna decembrie 2018, drafturile studiilor de fezabilitate sunt predate Ministerului Sănătății. Estimarea este aproximativ 400 de milioane de euro pentru un spital. Cât privește celelalte 5 spitale regionale din totalul de 8 promise de PSD în campania electorală din anul 2016, ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că și acestea vor fi construite, însă din alte surse. Comisarul european Corina Crețu spunea săptămâna trecută că, citez, rămâne cu un gust amar pentru că executivul de la București a ignorat aproape total șansa obținerii banilor europeni pentru a începe proiectele mari de infrastructură, cu referire inclusiv la spitalele regionale. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul Marii Britanii va cere Uniunii Europene încă o prelungire a datei Brexitului. Șefa guvernului de la Londra încearcă să evite ca Marea Britanie să părăsească fără acord Uniunea Europeană la 12 aprilie. Theresa May și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu opoziția pentru depășirea impasului intern privind Brexit. Ce spun partenerii de la Bruxelles, aflăm de la Iulian Ochi. După o ședință de guvern de 7 ore, premierul Theresa May a spus că a doua amânare va fi una de scurtă durată și că ea va avea un scop clar, găsirea unei soluții pe care majoritatea deputaților să o accepte. I'm offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan. Sunt dispusă să discut cu liderul opoziției și să căutăm împreună un plan care să garanteze ieșirea controlată din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, s-a declarat încântat să ia parte la discuțiile cu premierul May. Oamenii din ambele tabere au mai multe lucruri în comun decât lucruri care îi despart, a spus acesta. Mai mulți observatori ai scenei politice din Regatul Unit sunt de părere că oferta premierului vine prea târziu, abia după ce radicalii conservatori au zădărnicit orice variantă rezonabilă a Brexitului. Între timp, răbdarea continentului pare să fie ajuns la capăt, Uniunea Europeană nu va fi pe termen lung un ostatic în criza Brexitului, așa a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron. Le rejet par trois fois de l'accord de retrait par la Chambre des communes, ainsi que le rejet à ce stade de tout plan alternatif. Respingerea în trei rânduri a acordului Brexit în Camera Comunelor și respingerea oricărei alternative ne așează pe drumul unui Brexit fără acord. Camera Comunelor a respins deja de trei ori acordul negociat de Theresa May cu Bruxelles. De asemenea, două încercări ale Parlamentului de a prelua controlul asupra Brexitului au dus la tot atâtea eșecuri. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi cu vreme rece astăzi, mai ales în regiunile extracarpatice, dar și în depresiuni. În rest, valorile termice vor fi normale pentru această perioadă. Maximele vor fi de la 8-9 grade pe litoral până la 19-20 de grade în regiunile vestice. Ploi trecătoare și izolate vor fi în vestul și sud-vestul țării. În zonele montane înalte sunt posibile precipitații mixte. Vântul va continua să bată cu putere în sudul Banatului și local în zona Carpaților meridionali, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră. O zi rece și astăzi în capitală, cer variabil și o maximă de 14 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Meci fabulos în prima divizion. Villarreal și FC Barcelona au remizat 4-4. Cu Messi rămas pe banca de rezerve, catalanii au făcut 2-0 în primul sfert de oră prin Coutinho și Malcolm. Amenințată de retrogradare sezonul acesta, formația gazdă a redus diferența, iar după pauză a răsturnat rezultatul și în minutul 80 a făcut 4-2. Villarreal a rămas apoi în 10 cu 4 minute înainte de final, când un jucător a primit al doilea galben. Intrat în minutul 60, Messi a marcat în minutul 90, iar în prelungiri la ultima fază, Suarez a egalat în urma unui corner, 4-4. FC Barcelona mai are 8 puncte avans față de Atletico Madrid, care a trecut aseară de Girona cu 2-0, goluri marcate în ultimul sfert de oră de Godin și Griezmann. Urmează confruntarea directă Barça-Atletico sâmbătă pe Camp Nou. Mihaela Buzărnescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Charleston, prima competiție pe zgura a sezonului. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frejo, jucătoare de 21 de ani, aflată pe locul 182 WTA. Buzărnescu a câștigat primul set cu 6-1, dar l-a pierdut pe al doilea 6-4, iar în decisiv a revenit de la 1-4 și s-a impus în cele din urmă cu 7-5. Mihaela Buzărnescu este la doar a doua victorie în 11 meciuri jucate anul acesta. Următoarea sa adversară la Charleston va fi o altă jucătoare venită din calificări, Lauren Davis. Credeți că am uitat de întrebarea de la minutul de 1000 de euro? Ei bine, nu am lăsat-o în acest context cu sport, pentru că aceasta este: la ce sport există proba de slalom uriaș? Aha. După ora 8, tare, minutul de 1000 de euro. N-a închis deja. E sigur că e un singur sport? Ok. Europa FM. pe aceeași frecvență cu tine. Gabi Tamaș ar fi de altă părere. El cred că poate să facă slalom indiferent de sport. Da, slalom uriaș chiar. Uriaș chiar, da. Hai.